dodatkowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jarek. Trwa konwencja wyborcza PiSu w Jasionce na Podkarpaciu. Obserwuje ją nasz reporter. Koniec akcji saperów przy ulicy Brańborskiej we Wrocławiu, gdzie wczoraj znaleziono ważący ćwierć tony niewybuch z czasów II wojny światowej. Prawie połowa policjantów z Brukseli nie spełnia wymogów. Chodzi o znajomość języków. Cele polityki społecznej PiSu zdominowały wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Lider ugrupowania jako pierwszy zabrał głos podczas konwencji wyborczej w Jasionce pod Rzeszowem. To tam rozpoczął się cykl 13 konwencji przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Obradom przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co szczególnie zwraca uwagę prezes PiSu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że tak zwana piątka PiS, czyli m.in. zapowiedzi poszerzenia programu 500+, to nie tylko przywracanie ludzkiej godności, ale też inwestycja w rodzinę. Mówił też o zagrożeniach dla tej rodziny, nawiązując do stołecznego programu LGBT+, o którym ostatnio głośno było w kontekście wdrażania zaleceń edukacyjnych dzieci według Światowej Organizacji Zdrowia. Powiedział, że jest to specyficzna socjotechnika i bardzo wczesna seksualizacja dzieci, na którą nie można się zgodzić. I będziemy mówili nie atakowi na dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci. To jest podstawowa funkcja rodziny i musimy jej bronić. I nie damy się zastraszyć różnego rodzaju kampaniami. Będziemy bronić polskiej rodziny, także w tych wyborach. Prezes PiS przestrzegł, że wygrana w wyborach opozycji oznaczać będzie odebranie tego, co obecny rząd przyznał w tym programu 500+, bo jak uważa lider Prawa i Sprawiedliwości, politycy opozycji nie potrafią rządzić. Po Jarosławie Kaczyńskim przemawiał premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że europosłowie PiS będą bronić polskiej kultury, tożsamości i racji stanu. Z Jasionki Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Po kilku godzinach zakończyła się akcja saperów przy ulicy Brańborskiej we Wrocławiu. Od rana konieczna była ewakuacja prawie 3000 osób z powodu ważącego 250 kg niewybuchu z czasów II wojny światowej, który wczoraj znaleźli robotnicy na placu budowy. Jak mówi rzecznik miejskiej policji Łukasz Dudkowiak, niewybuch został podjęty przez saperów i jest teraz transportowany na poligon. Jak dodaje, ewakuacja mieszkańców oraz akcja saperska przebiegły bez komplikacji. Policja zaczyna przywracać ruch w terenie objętym ewakuacją, a mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań. W południe z katowickiego rynku wyruszyła Śląska Manifa. Tegoroczne hasło przemarszu to siostry, idziemy po władzę. Uczestnicy mówią m.in., że chcą zwrócić uwagę na problem braku równych płac kobiet i mężczyzn. W zasadzie na całym świecie kobiety muszą walczyć. W Polsce muszą walczyć o przyzwoite warunki w gabinecie ginekologicznym, o przyzwoite warunki na porodówce, taką samą płacę za tę samą pracę. Ja już dużo nie zdziałam dla siebie, ale dla niej czemu nie? Ile ma lat córka? 4-latka. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do zmian, byle żebyśmy się nie zatrzymywali. Powiem pani na swoim przykładzie, wiem, że mężczyźni u mnie w firmie zarabiają więcej. Na tym samym stanowisku? Na tym samym stanowisku. Pan również bierze udział w manifie, mężczyzna. Po prostu nie stać nas na to, żeby aż połowę społeczeństwa dyskryminować tylko dlatego, że nie jest płci męskiej. Śląska Manifa odbywa się w Katowicach po raz 11. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Agnieszka Loch. Prawie połowa policjantów w Brukseli nie spełnia wymogu dwujęzyczności. Belgijskie media, powołując się na dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poinformowały, że mniej niż 60% brukselskich funkcjonariuszy zna zarówno francuski, jak i niderlandzki. Kwestia językowa jest jedną z najważniejszych i najbardziej delikatnych w kraju podzielonym na Flandrię i Walonię i dwujęzyczną stolicę. W Belgii wielką wagę przywiązuje się do języka i dba o to, by nie dochodziło do dyskryminacji. Bruksela ma status stolicy dwujęzycznej. Znajomość zarówno francuskiego, jak i niderlandzkiego to wymóg dla wszystkich starających się o pracę. Nie zawsze jest on przestrzegany, czego przykładem są najnowsze dane belgijskiego MSW dotyczące brukselskiej policji. Co więcej, odsetek tych, którzy znają dwa języki, spadł o 1 punkt procentowy w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest najniższy w historii. Okazuje się, że zdecydowana większość z jednojęzycznych policjantów, 98%, nie jest w stanie porozumieć się po niderlandzku. Pozostałe zaledwie 2% funkcjonariuszy nie zna francuskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami i wszędzie może przelotnie padać deszcz. W górach śnieg, na północy i zachodzie miejscami zagrzmi, we znaki da się też porywisty wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 12 stopni, w centrum 11, a nad morzem 6. Trójka.

Kto już słuchał, kto już zna. Everything Not Said Will Be Lost. Najnowsza i pierwsza z dwóch zaplanowanych na rok 2019 płyt zespołu Falls. Ja słuchałam i nie powiem. No pewnie, że nie powiem. Po pierwsze, dużo osób jeszcze nie słuchało, a po drugie, kto wyraża opinię po dwu- czy trzykrotnym przesłuchaniu płyty? Chyba ktoś, kto jest bardzo popędliwy, a ja staram się zachować spokój. Do godziny 15 bardzo spokojnie, ale dużo propozycji opisanych już na stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury dzisiaj będzie w różnych miejscach, co jasne. Na przykład to na fali tych, którzy, a wiem, że było sporo takich osób, oglądali dokument Free Solo o ekstremalnych doświadczeniach wspinaczy. Będziemy w Gdyni, gdzie trwają kolosy i tam właśnie tacy ludzie, którzy kochają ekstremalne wyzwania, kochają przyrodę i biją niesamowite rekordy, spotykają się. Paweł Drozd za chwilę o tym będzie opowiadał. Zaprosimy do Nowego Jorku. Czemu nie? Ale każdy musi sam sobie sfinansować tę podróż. Będziemy mieć oczywiście polecenia teatralne, mnóstwo wydarzeń kulturalnych, które wydają nam się interesujące i poczytamy i mam nadzieję ze wszystkim się wyrobimy. A zatem już dosyć mojego bajania i zacznijmy od konkretów. Agnieszka Obszańska jako pierwsza. A ja dzisiaj polecam Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Etnisy, który ruszy po raz siódmy w Bydgoszczy od 14 marca. A o programie i festiwalu opowiada już Jarosław Jaworski. Pod tym kryje się całe bogactwo dźwięków, które nie wynikają z wyrachowanej produkcji, tak bym to ujął. Krótko mówiąc, jest to taki festiwal, na który jak się przychodzi, to ze sceny stacza się lawina raz smutnych, raz wręcz radosnych, raz powodujących zadumę dźwięków, wywodzących się z przeróżnych kultur. Dominika Kisorska, która jest twórczynią Etnisów od wielu lat, jak gdyby poruszała się w tych klimatach i 6 lat temu postanowiła zamknąć to w formule festiwalowej. To jest festiwal, który nie został również przygotowany dlatego, że była jakaś dziura i brak na linii folku w Bydgoszczy. To wyniknęło po prostu z wnętrza jego twórczyni. Ona po prostu czuje tą muzykę, kocha tą muzykę i postanowiła, korzystając z możliwości technicznych Miejskiego Centrum Kultury, żebyśmy to pokazywali. Tu rzeczywiście przyjeżdżają na Etnisy zespoły ludowe lub też czerpiące z kultury ludowej i to nie tylko polskiej, ale z przeróżnych kultur. No niesamowicie różnorodne. I kogo będziemy mieli okazję usłyszeć? Powiem o dwóch zespołach. Pierwszy jest, myślę, że dużo mniej znany, w Capella Timinjeriu. Nazwa pochodzi z języka romskiego. To jest taki zespół, który jest jak gdyby żyjącą muzyką. Oni po prostu chodzą i są muzyką. I w miejscu, gdzie się pojawią, natychmiast grają. Korzystają z takiego miksu muzyki cygańskiej, bałkańskiej i żydowskiej, tworząc z tego razem dźwiękowe szaleństwo. A ta nasza gwiazda, taka ważna, to ja się bardzo cieszę osobiście, bo ta piatnica w końcu do nas przyjedzie. Zespół nie jest zbyt duży, bo to duet. Andrzej Sun, Zaporożec i Siergiej Babkin, dwóch facetów, którzy no można by po prostu powiedzieć, że są kosmitami generalnie. Oni wykorzystują minimalne instrumentarium. Wydali niedawno album o nazwie Ku. Przyjadą do nas z tymże albumem. Będzie u nas Adam Struk. Na polską nogę m.in. Baba Duck, ale także będzie kompania Prusinowski. Będzie też Kust, co oznacza krzak, a dokładnie poleski obrzęd wiosnoletni odbywający się podczas Świętej Trójcy, wiążący się z pamięcią przodków. Ten zespół opiera swoją muzykę na słowiańskich pieśniach obrzędowych, ale sięgają też, bo robią tak zwane badania terenowe. Jeździ się po różnych wsiach i oni badają terenowo Dolny Śląsk, okolice Łęczycy, no i właśnie to Polesie. No i zbierają i potem poruszają się z tą muzyką w bardzo nowoczesnych również klimatach typu ambient, czy też jakieś działania industrialne. Ja szczerze mówiąc bardzo czekam na ten Kust. Więcej na stronie www.mck-bydgoszcz.pl i oczywiście na samym festiwalu Etnisy, który w tym roku od 14 do 17 marca. Zapraszam do Bydgoszczy. Zapraszała nasza podróżniczka, magia radia, Agnieszka Obszańska. Na stronie polskieradio.pl/trójka, w artykule, który nam dzisiaj towarzyszy, można oczywiście poczytać więcej o tej propozycji. Nick Murphy, nowa płyta nadchodzi, a to jest jej zapowiedź. It's been a longest year, you know, trying to live on my own with a certain kind of love. Oh, that I questioned at all, couldn't see the signs for help. Said I didn't know much better, couldn't see the limits to my own. Damned if I don't, damned if I don't know. All these people I've avoided, there could have been you there somewhere. All these faces I perform with. Now the places I've been on. Trying to see an orphan home. No, it was gone. Could it be a symphony in a room full of silence? Did I preach hypocrisy? Oh, trying to run from the violence now. See, all these people I've avoided. It could have been you this somewhere. See, all these faces I perform with. To tell you the truth, I always wondered if you would hide from me too now. The places I've been, oh. My sanity comes to question. But I need to have someone to burn up all my God attention. It's like a honey inside my head. Well, could you give it up to change the pace before you crawl into my bed? Nick Murphy, nagranie Sanity. A teraz przenosimy się do Gdyni. Tam jest Paweł Drozd. Tam też trwają kolosy. Dzień dobry, Paweł. Witamy gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcę ci powiedzieć, że nigdy nie byłam lepiej, tak mi się wydaje, przygotowana na spotkanie z twoją opowieścią, niż jestem w ostatnich dniach, bo najpierw zachwyciłam się filmem dokumentalnym Free Solo, pokazującym wyczyn Alexa Honnolda. Potem wszyscy, którzy się na tym znają, kazali mi natychmiast obejrzeć The Downwall. I wtedy zobaczyłam, a właściwie w ostatnich godzinach przeżywałam kolejne niesamowite wyczyny wspinaczy, w tym przypadku w parku Yosemite. Ale jestem bardzo ciekawa, czy coś z tych wrażeń ekstremalnych, spotkań z wyjątkowymi ludźmi, także w Gdyni jest dostępne w roku 2019. Jak najbardziej. Zaraz część tego, co można tutaj zobaczyć, omówimy, ale najpierw powiem tylko, że tak jak co roku, renoma i popularność festiwalu Kolosy, czyli ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów, jest na bardzo wysokim poziomie. To widać chociażby po kolejkach, które od samego rana się ustawiają tutaj przed areną Gdynia. A w środku wielki ekran, na który codziennie przez 3 dni trwania festiwalu wpatruje się kilka tysięcy ludzi. Ciekawych tego, co w świecie wyczynu i podróży najciekawsze. Wśród pierwszych prelegentów dzisiejszego dnia byli państwa i moi goście teraz, Pamela i Krzysztof Kaczmarkowie, córka i ojciec. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadaliście o waszych spotkaniach z Bułgarią, gdzie jeździcie regularnie od kilku lat, przy czym cel główny jest nietypowy, bo szukacie miejsc w górach, gdzie można rozpiąć highline, czyli... To jest taśma na wysokości rozwieszona między dwoma punktami, czyli skałami. Tylko najpierw trzeba do tych punktów się dostać. Tak, czyli nieraz udaje się dostać jakby piechotą, nieraz trzeba się wspinać. No i tak, dzisiaj podczas pokazu widzieliśmy, że te przejścia odbywają się w pięknej górskiej scenerii bułgarskiej. W dole czasem jest jakiś wodospad, jakaś wioska, jakiś wiekowy klasztor albo resztki trackich osad sprzed kilku tysięcy lat. Ale zdarzyło się też tak, że było przejście wewnątrz jaskini. I tak brzmiał fragment pokazu z tą jaskinią w roli głównej. Proszę się wsłuchać. Wyraźnie słychać ptaki. klaski zasłużone. Świetne zdjęcia i filmy, które wykonała Pamela, kiedy Krzysztof szedł po highline'ie. Jaskinia monumentalna. Tak, jest to największa jaskinia przechodnia na Bałkanach. Robi ona też piorunujące wrażenie swoją przestrzenią i wysokością. Jest wysoka na ponad 40 metrów, a w jej sklepieniu znajdują się dwa ogromne otwory skalne, które są symetryczne i mają kształt oczu i przez Bułgarów nazywane są oczami Boga. I właśnie pod tymi zjawiskowymi oczami powstały dwa highline'y w środku jaskini, które są pierwszymi highline'ami w Europie, jakie udało się przejść we wnętrzu jaskini, a także jednymi z pierwszych na świecie. Ten nieustający świergot ptaków, który się odbijał od ścian, nie rozpraszał podczas przejścia, bo chyba jednak skupienie jest kluczowe. No nie rozpraszał. Bo te ptaki tam zawsze są, tak? To jest jaskinia w samym środku tej jaskini, 100 dróg spinaczkowych. Jest tam bardzo dużo dziur i te ptaki po prostu tam mieszkają. No a ty między tymi ptakami, co ptaki, nie były zdziwione, że jakiś człowiek chodzi po linie? Ja myślę, że ptaki już się przyzwyczaiły, bo to jest kultowe miejsce spinaczkowe. Kilkukrotnie publiczność podczas waszego pokazu reagowała oklaskami, więc nie ma wątpliwości, że pokaz się podobał. Jesteście na takim festiwalu, na tak dużym zgromadzeniu na Kolosach po raz pierwszy jako prelegenci. Jak się mówi o swojej pasji w ciągu 35 minut raptem dla tak dużej publiczności, dla kilku tysięcy ludzi? Muszę powiedzieć, że przygotowanie prezentacji, która będzie trwała 30 minut, było ogromnym wyzwaniem, ponieważ mimo tego, że jesteśmy nominowani do nagrody Podróż Roku, tak naprawdę nie opowiadamy o jednej podróży z 2018 roku, a o 9 latach działalności na terenie różnych regionów Bułgarii. I no, wyzwaniem było, jak to opowiedzieć wszystko, jak zebrać te najciekawsze, najlepsze miejsca, jak skrócić wszystkie te historie, które chcielibyśmy przekazać widzom, słuchaczom. A stres był? Był bardzo duży. Pamela i Krzysztof Kaczmarkowi, rodzinny duet, który z highline'em poznaje bułgarskie góry. Bardzo wam dziękuję. A kolosowe pokazy trwają. Dzisiaj jedną chyba z najbardziej oczekiwanych prezentacji będzie opowieść o samotnym przejściu pustyni Gobi. To w wykonaniu Mateusza Waligury. Start o 17.40. Zapraszamy. Informacje na temat kolosów także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a na miejscu Paweł Drozd. Pozdrawiamy i dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. We'll be right back. A to francuski zespół Le Groupe Obscur. Ciągle nie sprawdziłam, jak poprawnie wypowiadać nazwę. Jestem zapominalska, jeżeli o to chodzi. Ale wiem i pamiętam, co teraz chciałam zaproponować. Chciałam, żebyśmy przez chwilę skupili się na opowieści o niezwykłej kobiecie, polskiej architektce. Zresztą mieszkańcy Wrocławia mogli oglądać wystawę związaną z nią. Specjalnie nie podaję nazwiska, bo za chwilę wszystko stanie się jasne. W każdym razie teraz ta wystawa, która była pokazywana we Wrocławiu, czy też impresja na ten temat, została przeniesiona do Nowego Jorku i przez najbliższe 3 miesiące w Nowym Jorku będzie można się pracami i dorobkiem niezwykłej architektki nacieszyć. Więc proszę dzwonić szybko do krewnych mieszkających w Ameryce. Informować ich o tym, że mamy taką propozycję, a ja już dzwonię do Michała Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jadwiga Grabowska-Chawrylak to jest bohaterka naszej opowieści. Zanim przeniesiemy się za ocean, najpierw powiedz, kim była, no i też o jej związkach z Wrocławiem. No to ona swój związek z Wrocławiem zaczęła od właściwie przeniesienia się z drugiej strony oceanu, tego naszego polskiego, bo no, urodzona pod Przemyślem po 1945 roku przeniosła się do Wrocławia, który, jak wiemy, leżał wtedy w gruzach, żeby tutaj studiować architekturę. Związała się z nim właściwie na całą swoją zawodową karierę. No, rozwijała się i rozwijała to miasto, począwszy od pierwszych odbudów związanych z zabytkami przez te największe dzieła, które zaczęła tworzyć tuż po Odwilży, tuż po 1956 roku, do tej największej kulminacji swojej kariery, czyli zespołu mieszkaniowo-usługowego przy Placu Grunwaldzkim. To jest takie miejsce, taki budynek we Wrocławiu, który każdy zna? Każdy zna, każdy go nieco inaczej nazywa, bo on bywa nazywany Manhattanem, bywa nazywany sedesowcami, bunkrowcami. To jest na pewno jeden z takich zespołów architektonicznych, który wszedł do takiej miejskiej ikonosfery i stał się jedną z architektonicznych wizytówek. Myślę, że swobodnie na poziomie ratusza, hali stulecia, czy innych highlightów wrocławskiej architektury. Teraz z tym oceanem, bo powiedziałam, że przeniesiemy się za ocean, bo rzeczywiście jedziemy do Nowego Jorku, bo tam właśnie pokazujecie, i tu już liczba mnoga, wystawę związaną z Jadwigą Grabowską-Chawrylak. To chyba w ogóle super sytuacja, kiedy wybitna polska architektka jest pokazywana właśnie w Nowym Jorku i w to w specjalnym miejscu. No taka sytuacja się właściwie jeszcze nie zdarzyła. Hansenowie byli pokazywani w Stanach Zjednoczonych, ale faktycznie wrocławski architekt, naprawdę sytuacja wyjątkowa i jesteśmy z tego, no nie ukrywając, bardzo dumni, że to się udało. To powiedz, co się udało dokładnie i jak do tego doszło? Doszło do tego jak zwykle przez przypadek. Wrocław jakiś czas temu był europejską stolicą kultury i podczas jednego z wykładów, który się tutaj odbywał, był tutaj Dan Wood, architekt z Nowego Jorku, który działa również przy Centrum Architektury i zakochał się w Manhattanie, naszym tym wrocławskim, tymże wspomnianym zespole mieszkaniowo-usługowym. A że jechał wtedy z kolegą architektem Zbigniewem Maćkowym, który mu dokładnie wyjaśnił, kto zacz, a myśmy byli tuż przed otwarciem wrocławskiej wystawy Jadwigi Grabowskiej-Chawrylak, to udało nam się jakoś połączyć te kropki, jego fascynację z naszym dosyć ciekawym produktem, no i wywieźć tę wystawę za ocean, co prawda 3 lata później, ale no, Boże młyny mielą powoli, ale skutecznie. To powiedz, co będą mogli widzowie w Nowym Jorku w Centrum Architektury oglądać? Mogą zobaczyć bardzo dużo zdjęć z powojennego Wrocławia, sporo projektów. I to, co jest zwykle najciekawsze na architektonicznych wystawach, to modele. Przy czym jeden na tyle spektakularny, że nawet u nas we Wrocławskim Muzeum Architektury nie zdarzyło się nigdy takiego pokazać. Mianowicie model jednego z wieżowców w Placu Grunwaldzkim w skali 1:10, czyli w wysokości 5 metrów 30 centymetrów, wypełniający szczelnie całą witrynę centrum. Czyli to jest taka nasza latarnia, która przyciąga widzów z ulicy do wnętrza, bo przechodząc przez LaGuardia Place chodnikiem dokładnie widać ten niezwykły budynek wewnątrz innego budynku. Ostatnie pytanie, gdzie można szukać informacji w sieci na temat wystawy? Podstawowych informacji na stronie Muzeum Architektury, czyli www.ma.wroc.pl. To w takim razie gratuluję Wam zaangażowania, Tobie i Małgorzacie, która jest kuratorem drugim wystawy i trzymam kciuki za to, żeby jak najwięcej osób odkryło dla siebie panią Jadwigę Grabowską-Chawrylak, a teraz szansa dla Nowojorczyków albo tych, którzy do Nowego Jorku się wybierają w ciągu najbliższych miesięcy. Bardzo Ci dziękuję, Michał. Michał Duda był naszym gościem. Pozdrawiamy Wrocław. Dzięki. To taki obywatelski obowiązek wręcz, zadzwonić do wszystkich, których się zna w Stanach i przekonać, aby wybrali się właśnie na tą wystawę. Gdyby ktoś o Jadwidze Grabowskiej-Chawrylak chciał poczytać, to i wystawa amerykańska w wersji angielskiej, i polska mają książkę Michała Dudy o pani Jadwidze Grabowskiej-Chawrylak i to jest świetne źródło informacji na temat tej naszej pewnie mało znanej architektki. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć i zmuszać. zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłaś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłaś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. To polski zespół Bluszcz, nagranie Nie ma ich, nowa rzecz dla zespołu, no i zapowiedź czegoś więcej, co dopiero nadchodzi. Teraz już nadszedł Jan Niebudek, więc szybciutko tylko przypomnę, że przeglądamy wydarzenia teatralne, a po 14 Janek ma dla nas propozycję czytelniczą, literacką, a więc dzisiaj w dwóch rolach. W Teatrze Polskim w Poznaniu w weekend premierowo Śluby panieńskie. Znając profil kierowany przez Macieja Nowaka sceny, nie należy się jednak spodziewać tradycyjnej inscenizacji komedii Fredry. Propozycja Andrzeja Błażewicza nie przypadkiem zapewne premiera miała wczoraj, w Dniu Kobiet. Oto bowiem wszystkie postaci, także te żeńskie, grają mężczyźni. I to o mężczyznach właśnie ma to być spektakl. Co ważne, aktorzy posługują się wyłącznie oryginalnym tekstem Fredry, choć poddanym pewnym zabiegom dramaturgicznym. Śluby panieńskie do obejrzenia, śmiania się, a może zdenerwowania. Każdy widz pewnie odnajdzie się w którejś z tych reakcji w Teatrze Polskim w Poznaniu. Z Poznania przenosimy się do Warszawy. Posłuchajmy To mówi guru. Witajcie w Centrum Odnowy. Wasza transformacja rozpocznie się już wkrótce. Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych i umieszczenie ich w białym koszyku przed wami. Głos pana Wojtka Mana angażowany jest do teatru nie pierwszy raz. W TR Warszawa wciąż zobaczyć można koncert życzeń, w którym samotna kobieta grana przez Danutę Stenkę krząta się po mieszkaniu, odprawiając swoje rytuały życia w pojedynkę, a jedynym jej towarzyszem jest właśnie głos Wojciecha Mana. Tu jest inaczej. aktu, czyli w spektaklu Deadline w Teatrze Warszawy w reżyserii Agaty Bizuk. Trzy kobiety, wypalone zawodowo pracowniczki korporacji, zjawiają się na duchowym detoksie w specjalnym ośrodku. A na scenie m.in. Hanna Konarowska. To jest tak, że my wchodzimy do świata, które wiele osób zna na co dzień, a się okazało, że to jest też nasz świat, który my znamy na co dzień. Tylko ubrany w jakiś tam, wiesz, kostium, w jakąś scenografię. A tak naprawdę to jest świat, właśnie ten świat deadline'ów, świat konfrontacji z ludźmi, świat relacji. To jest świat po prostu, który jest światem nas absolutnie wszystkich. Poznałeś jakieś nowe słowa podczas pracy nad przedstawieniem, na przykład feedback, na przykład telekonferencja. Conf-call. Tak, conf-call. Ja uczestniczyłam w takich studiach psychologicznych, facylitatorskich, więc facylitatora znałam. W ogóle świetna funkcja. A to już Monika Babuła. Facylitator, ktoś, kto po prostu negocjuje i opowiada, jak gdyby wspólny mianownik, tak jak gdyby próbuje zebrać w różnicach, więc w ogóle bardzo piękna funkcja. No tak, ale w korporacji tak to bywa czasami, że osiąga się sukces, wszyscy bardzo o nim marzymy, ale jest też ta druga strona tej korporacyjnej monety i to może być wypalenie, i to może być nieosiągnięcie tego celu, albo uciekający horyzont, czy to, co już osiągnęliśmy, staje się już czymś normalnym i teraz trzeba jeszcze więcej. Czy to jest właśnie taka sytuacja, w której znajdują się wasze bohaterki? Próbujemy zobaczyć ją kobietę, bo rzecz o kobietach, jesteśmy kobietami, właśnie w tej takiej też rzeczywistości, postulatach uzyskania praw kobiet i tak dalej, gdzie teraz jesteśmy. I bardzo często jesteśmy w takim wątku jakiejś przemocy, już nie patriarchatu w stosunku do nas, tylko przemocy wobec samych siebie, tak? Nałożyłyśmy sobie taką silną presję na to, żeby być po prostu świetne w każdej dziedzinie, w pracy, w domu, z dziećmi. Chcemy być wykształcone, mieć świetnych znajomych, chcemy wyjeżdżać. Po prostu tego jest tyle, że my jesteśmy jak pociągowe konie zajechane i gdzieś te kobiety właśnie wykładamy z tej rzeczywistości, akurat tutaj korporacyjnej, ale możemy ją wyjąć z każdego miejsca, z teatru, nie wiem, z jeszcze z innych tutaj przestrzeni, które znamy. Wykładamy ją, wkładamy ją do takiego laboratorium i patrzymy, co się z nią dzieje, w jakim jest miejscu. I najczęściej jest po prostu zajechana, zmęczona w miejscu pracoholizmu, jakiegoś silnej presji. My, aktorki, dokładnie mamy to samo. Mamy wielką potrzebę sukcesu. Niektórzy doszli na sam szczyt, teoretyczny szczyt i nagle na tym szczycie się okazuje, a ja mogę z niego spaść z tego szczytu. Albo, a czy przypadkiem nie jest tak, że jest jeszcze kolejny szczyt i napędzasz się cały czas. Więc tak naprawdę to byśmy chciały, żeby ludzie zobaczyli, żeby każdy zobaczył, no po prostu siebie w tym i tak jak my się nad tym wszystkim zastanawiamy i rozmawiamy o tym, żeby sobie potem też pogadali. W spektaklu gra także Agnieszka Przepiórska, pamiętna HGW z Pożarów Burdelu. Autorem tekstu jest zresztą jego współtwórca Maciej Łubieński. Spektakl w Teatrze Warszawy, przypomnijmy, reżyseruje Agata Bizuk. Na koniec jeszcze Teatr Galeria Studio, także w Warszawie. I kolejny spektakl korzystający scenograficznie z instalacji, jaką zrealizował w teatrze Daniel Buren. Po udanym Łaknąc Sary Kane w reżyserii Radosława Maciąga, teraz pora na Miasto Białych Kart Ewy Rucińskiej według powieści José Saramago. Rucińska zapowiada tu wizję opresyjnego systemu rodem z Orwella, a na scenie Monika Obara, Mateusz Smoliński, Krzysztof Strużycki i Konrad Beta. Premiera tego przedstawienia dziś wieczorem. To Jan Niebudek. Jak już powiedziałam, Jan powróci, no Janek powróci po 14 z propozycją literacką. A teraz z płyty, która ukaże się w nadchodzącym tygodniu, bo miała się ukazać oficjalnie około 15 marca, Alameda 5, nasz polski zespół. We'll be right back. Eurodrom to tytuł tej płyty, Alameda 5 to nazwa zespołu, Birds of Passage to tytuł utworu, który na antenie się pojawił. Całkiem niedawno w polskich kinach był film pod tym samym tytułem. Podobno bez związku, no ale gdyby ktoś gdzieś chciał poszukać fenomenalnej, trochę hamletowsko, czy też szekspirowskiej w nastroju opowieści o Kolumbii sprzed czasów narkosa, wojen, wielkich gangów narkotykowych, to to jest genialna, genialna, mówię to zupełnie odpowiedzialnie, opowieść. Birds of Passage. Nie pamiętam polskiej wersji tytułu, ale wiem, że teraz z Agnieszką Obszańską ruszamy w dal. Przenosimy się do Poznania, gdzie już niebawem, 12 marca, rusza Arena Design. Targi wzornictwa i miejsce spotkań projektantów. Hasło wywoławcze tegorocznej edycji brzmi Transformacje i przez 4 dni będzie można uczestniczyć w wielu wydarzeniach, m.in. wystawach. A o jednej z nich już teraz. Zasoby od materiałów do produktów to powieść, w której głównym bohaterem nie jest produkt końcowy, ale materiał, z którego został stworzony. Sam początek procesu, ale to także opowieść o przemyśle i tworzących go ludziach. A z nami już kuratorka Agata Nowotny. Zasoby to jest historia materiałów tak naprawdę. To jest taki temat, który chodzi za mną od bardzo dawna. I w tym projektowaniu zawsze mnie najbardziej fascynowało to, że tak naprawdę każdy się otacza designem, bo wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i wyprodukowane z jakichś materiałów. I ta wystawa zasoby to jest wybór 4 takich podstawowych w gruncie rzeczy, no właśnie zasobów, materiałów, które w Polsce mamy, przetwarzamy, wydobywamy, produkujemy i z których też produkujemy, bo jest to szkło, jest to drewno, jest to metal i ceramika. I pokazujemy, wychodzimy właśnie od tego, co zwykle jest ukryte, bo przecież zwykle wystawy designu polegają na tym, że są pięknie oświetlone, przygotowane, wystawione gdzieś na piedestał produkty końcowe. A my się cofamy do tych początków. My patrzymy, co było wcześniej, z czego to powstało. Można powiedzieć, że ta wystawa zaczyna się od wystawienia kubki piasku, kawałka po prostu kłody drewna, kawałka blachy, kawałka metalu, od takich rzeczy, które są na początku tak naprawdę. A potem, co z nich powstaje, no to właśnie pokazujemy na wystawie. Ona będzie, mam nadzieję, ciekawa zarówno dla profesjonalistów, jak i dla ludzi, którzy po prostu się generalnie interesują kulturą. A z czym już konkretnie zmierzymy się na miejscu? Prześledzimy procesy, które pozwalają kładzie drewna przemienić się w bardzo klasyczne krzesło robione metodą gięcia drewna, jak i bardzo, bardzo nowoczesny technologiczny regał, taki modułowy do bardzo nowoczesnych wnętrz. Zobaczymy, jak z proszku w zasadzie, w jakiejś mieszanki glin można wyczarować takie rzeczy jak, uwaga, muszla klozetowa, ale również bardzo klasyczna filiżanka porcelanowa. Zobaczymy, jak produkowane są talerze, karafki, jak są nanoszone szlify na takie piękne, tradycyjne, kryształowe szkło. Zobaczymy, jak różne są te procesy, co można z tą masą szklaną, taką gorącą, jeszcze rozgrzaną do czerwoności zrobić, jak różnie można ją formować. I zobaczymy wreszcie 2 przykłady, to jest takie moje ulubione zestawienie bardzo tradycyjnych sztućców. Pokażemy, jak widelec jest zrobiony, jak się mu nadaje kształt, jak się go tłoczy, jak nabywa tych ornamentów, ozdobnych elementów. Dodam, że jest to metodologia, która się nie zmieniła od ponad 100 lat. Bardzo tradycyjna i zobaczymy bardzo nowoczesny z kolei, również z tego samego podobnego materiału, też z metalu, z elementami mosiądzu, bardzo nowoczesną lampę. Taką bardzo minimalistyczną. Tak starałam się budować te zestawienia obiektów, żeby pokazać, że choć wychodzimy od tych samych wyjściowo, bazowo materiałów, to lądujemy z bardzo, bardzo różnymi produktami. Muszę się zwierzyć z pewnego marzenia, które mi towarzyszy od dawna. Mianowicie ja uważam, że to jest temat po prostu na podręcznik szkolny, że tego powinniśmy uczyć dzieci od małego tak naprawdę, dlatego że jeśli wiemy skąd rzeczy są, jeśli wiemy jak one są zrobione, to nabieramy automatycznie szacunku do nich i zupełnie o nich inaczej myślimy. A przecież rzeczy, przedmioty nie robią się same. Stoi za nimi człowiek. Nie tylko projektant, ale wytwórca. Niejednokrotnie rzemieślnik. Mistrz w swoim fachu. Jak żeśmy odwiedzali Hutę Szkła Kryształowego, jedną z bardzo nielicznych, to przeszliśmy najpierw przez sklepik, zalany mnogością po prostu różnych kieliszków, nie kieliszków, karafek, jak zdobionych, bogatych, szklanek, popielnic. Ale muszę powiedzieć, że jak zobaczyliśmy, na czym to polega, jak poznaliśmy tych panów hutników, jak porozmawialiśmy z panią, która szlifuje cały dzień, no to nabiera się takiego szacunku, bo po prostu wiesz, ile to było pracy, ile wysiłku, w ciężkich warunkach, jakie to jest poświęcenie, że drobna pomyłka ręki już skutkuje tym, że ten przedmiot jest do wyrzucenia, że to już jest wadliwe, więc to jest naprawdę niezwykłe. Chociażby by ta wystawa też była takim hołdem wobec tych ludzi, właśnie niewielkich nazwisk projektowych, czy niewielkich producentów, tylko tych ludzi, którzy po prostu robią te rzeczy, którym zawdzięczamy to, że mamy z czego wypić, mamy na czym usiąść, na czym postawić książki, komputer, na czym zjeść i tak. I tak zapowiada się wystawa Zasoby od materiałów do produktów, którą znajdziemy w programie Arena Design. To już od 12 do 15 marca w Poznaniu. Starannie opisana jest ta propozycja na stronie polskieradio.pl/trójka. Nasz dzisiejszy artykuł okrasza, nie wiem czy to dobre słowo, zdjęcie Keitha Flinta. O nim będziemy opowiadać, będziemy go wspominać po godzinie 14. Porozmawiamy także z Pauliną Wilk, która sama jest osobą piszącą, ale też wie, jak wspólnie z Anną Król stworzyć miejsce, do którego ludzie chcą przychodzić i literaturą się zajmować. No ale przede wszystkim od lat z naszej anteny znana jest jako współautorka kolejnych edycji Big Book Festiwalu i o tym też będziemy opowiadać. A na zakończenie pierwszej godziny Perfect Sun, nagranie It's for Life.